Hip hurra, det er min fødselsdag, det er i dag den dag, jeg kom frem og sagde, jeg kommer langvejs fra, sig nu pænt goddag til mig. Sådan en dag som den i dag, den skulle man bare have mange flere af. Jeg stemmer for, oh ja, den er sikker, hvad med dig? Bakker med flag og sang ved bordet. Ikke et ord om slæb og slæb. To nye sedler ned i bordet. Wow. Sikke en tid. Selvom de glade dage ender, fejre mellem venner, hver gang du er fødselar. Den dag, da du er superstar. Hip hurra, det er mit fødselsdag, det er i dag den dag, jeg kom frem og sagde, jeg kommer langvejs fra, sig nu pænt goddag til mig. Sig nu pænt goddag til mig. Sådan en dag som den i dag, den skulle man